Na kotuna o likambo ya la vinanga mobimba o balingi seba kota kao batuna kao poba yeba o nini nazali koluka o na la vinanga yo oye na kotuna o likambo ya la vinanga mobimba o balingi seba kotaka batuna kao poba yeba o nini nazali koluka o na nzoto nanga yo oye likambo ya mwana moto doyeba bolingi boyeba ndayoyo na kotuna o likambo ya la vinanga mobimba o balingi seba kotaka batuna kao koba yeba o nini nazali koluka o na la vinanga yo ye baluka seba sambwisa nzoto ya mwana moto na mipesa na mosala baluka sekolinga yo kaka ntango yozwi amokili ezali boye o Mokili kaka mbongo diyo mama Mapangiye Toya kiboka mboka boti kangana sala na zui mwaye Na ndenge ya okeo Pasi ya mokili kaka mbongo diyo mama Kwa nukue Eya ye mono luse vikwenwe Sala iya nye baluta didiye La vie a mokili kaka mbongo diyo mama Papangiye Ya kiza ilao Lufwa lwankandye Kuzulu tadye Kunti tadye Hey ay ay Pasi ya mokili kaka mbongo diyo mama Wanukue Toya kimboka mboka Boti kangana sala na zui mwaye Na ndenge nangaya La vie a mokili kaka mbongo diyo mama Papangiyo Eya ye mono Luse vikwende Maluta didye Sala iya die Pasi a mokili kaka mbongo diyo mama Wanukue Ya kiza ilao Lufwa lwankandye Kuzulu tadye Tutitadie, hey ay ay La vie a mokili kaka mbongo diyo mama Papangiye Thank you.